بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأدنى غير ممنون. وإنك لا عقلك ناظم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدينوا فيدينون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. من ناعي الخير مودة أثيم عقل بعد ذلك الزليم. أن كان ذا مال وبين إذا تتلى علي آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمها القرطوم. إنا برنا كما برنا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنا مسبعين. ولا يستثنى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فاصحك الصليب فتنادوا مسبعين أن اغدوا على عهدك إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على أحد قال فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوصلتم على ما قل لكم لا تصبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخر أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. صلوا أيهم بذلك زمي أمر شركاء. فليأتوا شركاء من كانوا صادقين. يوم يشفعون ساقي ودعون إلى السجود. فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تلقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالحون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم من كيد متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مدخل. أم عندهم الغيب فمن كن فاصبر لحكم ربك. ولا تكن كصاحب الحوت. إن هذا هو مظلوم. لولا أن تداركوا نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهم مظلوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقول إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. سورت قلم مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے اتش پیتو فض سورت ملک ننازل لے او نزول کی دیم نمبر فض سورت عالق ندے رنبے سورت دو قرآن کریم پو سورتنو کے سورت عالقو او دیم سورت سورت قلم دا سورت دے ربط او مناسبت د دې صورت د مخ کې سره ار کلا چې مخ کې صورت کې نفد شرف البرکات ذکر کا چې خیر اچول و لازم د دې صورت کې حالت دا چا ذکر کې چې خیر اچون کې بلسو ګڼلې دې نو هغه تباشوي یا صورت ملک نفد شرف البرکات نو قلم کې تعزیز په تبلیغ چې دا مسله خلق ته ورو سوا خلق خبر کا چه خیر چورو والا یو اللہ دے مخلوق نرے یا صورت ملک کی مسلد توحید ذکر شوا نصورت قلم کی مسلد رسالت ذکر کئی دے توحید مسلح حاضر مسلد رسالت ذکر کئی یا صورت ملک آخری آیات کی ویلیو کہ اوبا جور اوکو زم سوکشتا چاگبر آبار کی نزدی کی نو قلم کے داغی یو دلیل پیش کئی چا باغ والاو ده غیر الله منخ تا اکلا نو باغ مولا تباک نو بو مولا ها ختم کم مقصد داو ها او امتیازات دو صورت قلم صورت گواه ده صورت ممتاز ده پا گواه ده قلم باندی صورت ممتاز ده پا غلس و دفو چتا پا بیان که سستی تا تو این نرمیو کا سستیو کا دارنگی صورت ممتاز وجودا ده باغ واقعی دا باغ والاو باندی دا باغ واقعی صورت کاف کم تیرا شوی و فاغ فخر کلیو او شرکی کلیو دل تکی باغ والا واقعی جدا دا چاگی مال دا منخ تا دا بل چاپنن بانی کلیو او غریباناو لیب کی سنوا کلی ها مقصد دا صورت قلم صورت کی تحزیز فی تبلیغ تیزی پر تبلیغ باندی او حالت د مشرکینو ذکر کړي او اثبات د نبوت کړي سورته ملک نه سورته جن پورې داشپک سورتونو ملک قلم حقا مارج نوح جن او پدشپک سورتونو کې رد شرکی فیری دي چې چا شرک او منقطا د بل چا په نوم باندې کړي دا شرک لري او دا غي انجام ذکر کې دي صورتونو کې رد شرک فعلی او انجام چې چا شرک کو باغ بچوالم چې چا شرک کو سزا بول ورکم حق او مارج کې وي حنون والقلم وما يسرون شاید دے قلم او آغا چه دے کی قلمونا ها قلم جنس دے یسرون زکر جمع رولا او دو جنس اطلاق پا قلیل و کثیر طولو باندے کی گی شاید دے قلم او آغا چه دے کی قلمونا سیوتی الکان کے دارنگی حنو بل کتاب راغا اتبیان کے اقلام عاشرہ بیان کری دی شاید دے قلم دو فرشتو شاید دے قلم دو لوح محفوظ یعنی دا ټول قلمونه پا دی شاید دی چاگی لیکل کئی نو تا دا غی پا قلم لیونے نیشی لیکلے نو کدا کافر تا تا لیونے وی نوی دی نو دا پخلی اعتبار نشتا پیغمبرا آرا لوح محفوظ کچھ کم قلم دے تو پاگی لیونے نیشی لیکلے آرا تاریخ چھ کم قلم دے تاریخ لیکی دو حکماو چه کم قلم دے اواغی لیکل کئی دو قوزاتو چه کم قلم دے اواغی لیکل کئی دارنگی دو مفتیانو چه کم قلم دے اواغی لیکل کئی دا اتباو چه کم قلم دے اواغی لیکل کئی دا کرام الکاتبین چه کم قلم دے اواغی لیکل کئی اواغا چه کم دو ازل ها قلم دے اواغی لیکل کئی نو تا دا اغی پا قلمونو لیوانے نشی لیکلے نو کتا تا کافر او مشرکین لیوانے وی نو سے اعتبار دے لنشتا شاید دے قلم او آغا چلی کی قلمونا دخل کو ها نمان تا پا دی شاید دی چنی تا پا نعمت در افستا بمجمون لیوانے تا دا اغی پا قلم لیوانے نشی لیکلے پیغمبرن وی دی تا تا نو و این لکا یکنن ستاد پار باجروی غیرون بلا حسابا نقص مید ان کے استار دیر بلا حساب آجر دے او یقیناً تو خامخا پا اخلاق لوی باندے خلق عظیم اخلاق لوی تصیر او امام راجی مانا کے لوی اخلاق اغد پیغمبر قرآنو پی بی آشین تفوشو دا پیغمبر اخلاق سری وی خلقو خلق لق قرآن دا قرآن خودن یا سچ قرآن ویلی دی پا کم طریقہ نو پاگا طریقہ داغا اخلاق دی بس اوامر نوائی داغا را دی کم چو قرآن دی زر او بوینی تقبل انجام دی بوینی اقبل انجام کمی او تاسو کی مفتون مجنون کمی او تاسو کی لیوانے پتا بولی کچھ لیوانے سوکو شکر افستا خپوی پا چاچو کم راجن نگلارنا او دا اللہ خپوی پلان مندن کو باندے سوک لار نومی اغا خپوی گا اللہ فلا تو تیل مکذبین ممنا داغا تکذیب کو ان کو چو سوک دا اللہ دی کتاب دروشنوارے کئی ممنا ودو غوغی کاش سس کتاب رو دی پر خورا سستے گی دون تیلو توئے او پر تیلو بانے سیزا اغا نرم کی گی تابا نرمی تابا سستے لگے کنن گزارا فلا تو تیل کل حلاف ممنا حریو ممنا ها ممنا مطابق کیگا کل حلاف داری او قسم کو ان کی چارا قسم کئی ہوئی قسم دے زمان ہو کنا مقصد داو مئین کمزورے اللہ وی چتا پا مسئلی دے توحید کس پا بندی سستی چنفد شرف البرکات دا سے موالد گزارا پا کار دا نا اللہ وی دا تروغ جندے اللہ وی دا قسم خور دے اللہ وی دا مئین سپک دے مئین سپک تینو دی گئی تو تے بانے دو مکذب بانے ایک حمازن دائب لگے ان کے رے پاک فرستو پا خلقو بانے چار مشاہم میں نمیم پانچ لن کے رے پچوک لئے باندے ویلے کرنے تا پسے دا خبرہ اکلا نرمی دلہ بیان ریکار کرے رے پا فلانی دے کی بلکل تا سیتا زمان نمی اغسطے نا نمی نو اغسطے وزر پوشو مائے کنا مقصد دارے چتد دی کارون مجموعائے آغا بو توی چه یارا مقصد آیا دے سا خبری سو کیا کرے تمالا دی مصداق کردے بے خوندہ آغا و یاو آو ماتے ویدی کنومی آغستے ٹھیک دا او کنومی اے غزن بیا خو خبر آم دا ناغا و یاد کدائی رشیہ ماتے ویدی وی غم بنے کے بیان میں لرکار کرے فاغذے کی ہم سبا خو تیار کار دے بچنوی گورا وَلَا تُتِ حَمَّازِنَا مشائن من امین تنکے پو چغلے باندے چغل خور دے چغل مار دے چغلے رازی من آئل للخیر اشپاگم من کونگے دو قرآن دے مانے دے للخیر دو قرآن سورت قاف چم تیر شو مقاف کے سنگ تیر شو من آئل للخیر موتد نسیم ہمیش کے لئے سے تپوس کم جواب زدہ کوئے من آئل للخیر من کونگے دو قرآن موتد جاتے کونگے سیم گنانگار موتد او جاتے کہ اسیمت اسیم خان دا اسیم دے گنانگار دے مرا او گنانگارا او نا هم اتلن بد زبان دے اتلن اہل لغت دا اتل مانا کی اکلی کسیر دے دا چھتے الزامات بگئی کہ نا اتاوی سستی کا اگا سا رقبل سید غم دے چھا آسے میں چھتا دا سیشو میں بیا مرابانی خلق کرتا بل کی نا اتل لینا دیر اکلی کسیر دے دیر خوراک خور دے چھنے بدا شرف دا برکات رب کے چھ منخت دا برچا پنو مور کنو بیا با یار خلق دا آغا دا اللہ دا رضا منخت نور کئی آمارا ورکئی اتل لین بد زبان دے اتل دوست دوست حکم کنزل اورد بد بدر پسے کئی آوایا اتل لین آد دیکھو آیا پروانشتا رتلن بد زبان دے اکل کثیر والا دے بعد ازالے کا سوچو فضل دینا ایک آپ کرے میرے بعد ازالے کا زنیم بیاد میں کرے رہا بعد ازالے کا زنیم فضل دینا پلس میں درجے دے ناکارا ناکارا مزہ نہ کہے زنیم مستیات ہوئی نو زنیم فلا عمالی والا تعریف کرے رہا ہوئی زنیم اللہ سیعرف من ابو بغی الام زو حسب لئیمو اوئے زنیم آگا چاہتا ہوئی چپلار معلوم نئے امور چاسرہ غلط کار کرے او دیت پیدائے ناگتا خلق سوئے امالی ہی وارا بیزنے خواگا عربی کیوئے نظر پختو کیوئے ما دلے زنیم آگا ہوئی لے زنیم اللہ سیعرف من ابو زنیم آسوک دے لیسا چنیوی یورف معلوم دارا پلار یورف من ابو پلار معلوم نی و بغی الامی زو حسب لئیمو آمور چاس را غلط کر کرے یو دیت پیدائی ناگر تا خلق من سوئی و دفقتو کی آرامی ویلک آرامی پتنے کی پلار معلوم نی و قرآن دم سخ لفظ رو را چتا توئی منقطع غیر پنم کی پیش کول دیر رد مکوا لگے گزارا لاوی دارا میرے ایسا پتہ نہیں لگی نو کلوی دادے او مخ کی تیر شو خر دے تاغیر مخ کی تیر شو سپے دے گورا دا عالمانو دا خلق لوی شانو خوچکتا سستی او کار دے پری خودو نخر دا نجوڑے سپے دا نجوڑے ناکارا کارا دا نجوڑے وقبل کارو پی جانا اللہ ہوئے دا خلقو ممنا او کنو دنیا تا دا میلانو کو دا فمسلو کمسل کلب او کنا اسے علم دیو کو عمل پی نکے بیانے نکے انویان ساتا کمسل حمار خر دا نجوڑے او کنا رد مسلے نکے او دا خلقو منیو سستی تا تو اس سوستی گزارے کوا نبیاد نبل شے جوڑے چرا گئے روسو نوم آغا سلم دیر گرانے اتلن بعد ازارے کا زنیم دا سوشو ناشرتن کاملہ لزل دیر دینو او خواہ بیا تکرار دے دا سو جنہ دا تا تو اس چیر گزارے کوا زکا انکانا زامالیم و بنیم دیو جنہ چو دے خاون دمالو او خاوند زامنو یہ روی دی سختی کلی دا سا سختی دا قرآن سور سخ الفاظ ویلی دی آو انکان تجدیدن بیانو کتابی و اظہارو قول من نبی محمدی فا انی بحمد اللہ ربی مشددن حلم شہودن و شدو کل مشہدی کہ قرآن و سنت بیانو دا سختی او دا لی تشدیدی نزو دا اللہ پا حمد سیمہ زدیر سختیم بیا زلی روشد دیدی ما او بیا طول جمع شے اتفاقو کئی چھتا دیلوی مشدد دی دا سا تشدید دی قرآن و سنت بیانول قرآن سره سخ الفاظ وي او ته گزاره او گزاره تا ته قرآن جو گزاره وکا کلوی ولی جفی کو مسلزا کلوی وغلوزو کلوی ومسلو ومسل القلب کلوی کالحمار کلوی عطل بعد ذالک زنیم آده وینا خیر دا یاد کدا چیزو راغون کا وی گزاره او لفظ سورو کا او تو گزاره ته وی گزاره و قرآن داوی باز بیا با تو گزاره نوی او مساله کی گزاره چرتا دا صفا چو گن تا گن وایا و پاک تا پاک وایا دیکھ کسا شرم هاو چو گن تا گن نوی اتوی دا اتوی دا اگلاسه کنا نو بیا حکان نکی کنا تل ان بعد ذالک زنیم انکان ازام آدم و بنین دا دیو جنا چو دے خاوند مالو دا زامنو کلا چو رستی جی پدبان آیاتو نظمنگا نوائی دا کسی دا اولنو دی اگورا ویسی کسی بھی سی بیا نینو سنسی موزر دے دا بور کو منگ در را پشن بانده بشکا منگا آغا شن چپا غی ها آغا فاغی بولا دا بور کو ما بشکا منگا امتحان کرے پا دی بانده لیکا سنگی ما امتحان کرے پا باغوالا و بانده کلا چاگے خلق سمونا خاما شکای با دی بالا را مصبیم پا وقت سبا کے سارم پا مانو شکاولو سرا کٹکاولو سرا پدا استرسنون او دی انشاءاللہ نو ویرے اکثر مفسرین داوی ان شاء الله نه ویلی نو پپر خودرو د ان شاء الله عذاب نه راځي ان شاء الله ویل خو مستحب دي نو پپر خو عذاب راغله سالم باغ تباشویره نه مان دادا ولا استسنون او نو دي چې جدا کله والله د نور مخلوق نه د الله سره شریکان پیدا کړی مشرکانو شرک کاو یعنی الله د نور مخلوق نه جدا کړي نو سنگه چه دا اللہ پنو منخت ورکولا نو دارنگی دا پیر فقیر ملنگ منجور دا اولیاء کرام پنو منم سور کولا منختا نو اللہ نو جدا کرے دا مخلوقنا نو مانا دا ولا استا او پشرک بانے عذاب رازی نو ولا استا سنون او نو دی جدا کرے اللہ دا مخلوقنا فدی باغ بانے طاقف و عذاب من ربی کا طرف درفستانا وهم نائمون او دیود او دو کی بے عذاب راغلے ہو وگر دے دابا کسرین کلیل پشاندش پی تورے دا سے باغ وگر دے دے اتاوے چشپرا یا وگر دے دابا کسرین پشاند ایرو باندے کسرین پشاند لوشوی بانے گر مانے کئے باغ دا سے ایرہ شو باغ دا سے تک تور شو چھلی والے دے پا وقت سبا کے چه سار دو وقت انیغ دو چه زی علا هر سی کون پا خل فصل وانی سار دو وقتا ان کن تم ساری من که احتاج شکر انکی دی باغ لرا علیکه دو وقتا با گولی زوخا ها پلار دا دیر نیک سره ہو دیر زامن پیداو دا پلارنا ایو پا که نیکو یادوا انو دیر بدا ملو پلار دیر نیکو پلار دا چه کلا باغ لسار تو چه کلا باغ بے اوشو کاو چار چار پیدا با دا باغ نمسکنان غربا والالو ناول به غیر خپل خپل سوار کلا هغه به رخصت کړل چې دا غیر نه بس پاتو شو نه بیا مال کې تیار سره سخی و خو دا هغه او بدا توحید هم پکيو او چې کلا هغه مر شو نظامونه وی زمنګ د خپل لیوانې مرا خلق باندې خرچې کې د سګټینو خلق له ور کوي زړه کې ترغلی پیدا شو نو چې هغه ویلکه خپل مخبره وي او دو وخت به سازو چې مسکینان خبريږي من با طول باغ کور ترولی بیا دی با بیا نیدی باغ تا لیکن ترغلی پیدا شو اللہ دی اگر باغ و آغستی رم یو کس سر با درغلی لکے چه چا دا کم قوم بادشاہ دے خود قوم سر غرداری رالا اللہ دا اگر نا حکومتو نا حکومتو بیا ها اگر اللہ متزلزل کی بیا خیانت خشن دے و درغلی امام راجی یو واقعا نکل کردہ چه یو بادشاہ ہو او دا اگر اگر تلیو پا سفر بانده خکار لا خکار لا تلیو یو باغو دیو غریب جزا نو پاید انا رو باغو نو چکتالی کنیشی خکار لا شن اوگی کی گی او تگی کی گی آئی چه اوگی شده تگی شده نو آگا باغ تر آگر دا انا رو باغو دا آگا زمیدار تا وی یرا باغ مالک تا چه یو انا رو شکوا ایو جست مالو باسا نو آغا یو انا دا سانگ نرو شکاو او جوسی روخ که گلاس دک که او چخلیت که بادشاہ تیره مزه و دور که دیر خوند پلک در غلی را لوی گورا بادشاہ زیما او په باغ مسجد یې کوي ها او دې باندې خو ټکس پکار دی وځه یو بل وشکا او بل ګلاس راکا چې دا هغه څنګه نه بل وشکاو نو هغه څنګه خو چې وشکاو او هغه نه چور کو نو هغه نه نیم ګلاس جوړ شو سوره نقصان راي ګوره پلک در غلی او نیم ګلاس او څنګه خله تک او ولر کتا خو ظاهر دی دا په وخت نه غوند ګلاس نه لري وی سیبا زماغ باغ دے حقیق جاند شد آغا بادشاہ دے مالک نی پی جاند باغ وی زماغ آغا سانگوا آغا بوٹے دے او آغا گلاس دے خو معلومی گلاس دے ملک بادشاہ دا قوم صدا لکی سقدداری پیدا شوی دا نزکا اثر زماغ پا باغم را رے ہاں ہو بادشاہ پوچ رشیہ دے بادشاہی ما مالک خدا خبر را دا داغه دا نه خبر اوخ کرا چې بس ټیکس مس نه څه بدل دا څنګه چوم درشه بې اجه مالک سره اوسو دا یې دغه نه اوخ کړ په ځای یو بل ګلاس راکا خیر دې چې بل ګلاس دا څنګه نه اناره بل اوشو کا واغې چې نه چول کو دا یې نه بیا د مخ کې پشان ګلاس ډک شو څنګه چا اولمبي پیروان هو او چوخله دې کو دا ذائقه و خوند یو څنګه چې دا علومای خ خواندو وګوره چې بیا صفاکو نو بیا خزانه جوړ شوې او چې کله هغه مسکې درغلی او خیانت راغلو نو هغه کې خوند نه وګوره سربراهانو پلوونو کې غداری دا غره دا په ملک اساس داسې جوړ شوې ها وګوره حالات کوم کوم طرف ته روان دي دا قانون دی چې کله فقور مشر وي او د کور مشر پاره کې غداری پیدا شو او کور ترقی نه کوي دا علاقې مشر وی هاي کې غداری پیدا شي د خلکو سره اغا علاقې ترقی نه کوي یار څوک دی هغه سواله ورپسې مخې بیا ځا نو دیم په لونو کې امداد غداری پیدا شو چې سار د وخت به زو او باغ به شو کو د لبه نور کو سات دلال ازمه کدا غا سپتا تا وا او هو دا خو یار مونږ څه کوم خبره کړو منګه معافي واله معافي غواړي بیا مشرک کړي له معافي غواړي بیا کله کیږي چې کله به مردار شي علي يقدو على هر څه کوم ساز وخت لارې په خپل فصل باندې کې تاسو شکرونکي ربا سالم شکرونکي فانتلقوا لال دی وهم يتخافون او دې پټه پټه خبره کوله دا پټه خبره وره کوله ورو الله يدخلن اليوم عليكم مسكين چې دنه نشي دی با فنو دې پتا اوسو غریب آیګه څو باندې ګوره خبر نشي پرځي خدمتونه په مزه مزه اخلي چې بیسکیدار خبريږي چې مونږ کو طبيع باغ راولې هاي هاي هاي واغدوا على هر دن قادرين واغدوا وګرځي دای ها واغدوا وګرځي دای على هر دن په فصل باندې هر په مال د فصل سلام راځي وګرځي دای په فصل باندې یا وګرځي دای على هر دن پمن کوړو د فقیر باندې هر پمانه د من د فقیر سلام راځي وګرځي دای پمن کوړو د فقیرانو مسکینانو باندې قادرین قدرت لرون کیو زه قادرونو مالکانو او مالک له اختیار وی چی هغه شی منه کیره بلنا فلمار کلا دای پر کی غداری دالا ار کلا چول دے دے باغل لال وقالوینا لزوالن بشک منگا رکون کی اخفل باکرا علکا منگ دے خطا کرے وی منگ پولا خطا کرے دا شپدا منگ پل خوارالو نوروی ننا نهانو محرومون ملکی منگا اسے کے جود اخفل باغنا معلومی گی دا باغم دولا شوی رے قالنوی اوسطوهم اغا غرد آغینا معاہد آغینا اوسطوهم بہتر معاہد آغینا علم اقول لکم آنی ویلی ما تاسو تا چه تاسو والی تسبیح نی بیانوی علم اقول لکم آنی ویلی ما تاسو تا لولا تو سبیون چو والی تسبیح نی قالو نوی سبحان رب پاکی در رب زمانگ لرا بیشک منگی ظالمان منگ شرک کلیو منگ ظلم یو خو پکی شرکو دبل چاپنو منخت پیش کلیو او دویم مسکران و غریبانان منک کلیو مسکین او غریب سره پړه کې در غریب مو پیدا کاوه د غریب سره ګین تباہ او برباد بږي واقعا د مخته قلم دا پاک بلا نو مخه مخ شو بازو دې په بازو باغونو والدې یو اجز راغې ورکول یو خطا کې ورکول انځوانا اجد راگی که مال راکا ورکاو لگینی باب ادنا اللہ والی ها قالو یو کس راگی چه یر مال چلی وگیری ورکاو لگیو چلی دوا باغ دے میوی دی سچی نور کولا گینی گورے دا قلم واقعا مکی ترا پاغ بارا باغ کس سرین بہو گردے گورے قالو نوی دے پخا مخشو پازی ببازو تو یتلا ومون چا ملا ومالا خطاوینو چا نور کو مالا خطاوی مسکن دا وقت بزویارا دا چا کار کر وجی نیو ویتا بلو ویتا او چې کار کو دا ما بولتا مله ما بولیدا مله ما ترسه نه خبر دا ډیر قالو دا اوس که کار شوه به ته نه ما بل وی اجازه ما قالو یا ویلنا حرکت موږ لا به شک موږ سرکش قریب لارم موږ چې بدل کی راګ موږ لا غورا ته دینا به شک موږ یې خپل رب ته راغون واپس کیدون کی کزان کلا دا دارنګ عذاب د دنیا دارنګ عذاب دې مشرک لره دنیا کې او چې غریب منه کوي او عذاب دی خادامو اجړې ر خزاني دي دا چې بيتي الله والي لکه څنګه چې دینه باغ واغسته خزانو کې جمع کړي او د ذریبانانو د مسکینانو د یتیمانانو کندوروندو تباو بربادي کې خرک او خامغه عذاب د اخر دی لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پويږي خاش خلق پوی نه دی کنه چې عذاب د اخر به څنګه وي اوس دې د شکر پارا د متقیانو په نظر د جنتونو د نعمتونو به اگر زمونږ مسلمانان په شان د مجرمانو سدي څنګه فیصله کوي تاسو یا تاسو لپاره کتاب دی چې پای کې تاسو درس کوي په دې مسله لیک دی چې الله دا ویلي دی چې مشرک دی هر نوزه به بچکو ما دا چرته شتا چې چا شرکو کوزه به بچکو ما نه کتاب کینو غه کنه کتاب دې نشته چرته یقینا تاسو د پاره پدې کې از چې تاسو غره کوي یا تاسو د پاره لوز دې په قیامت پورې یقینا تاسو د پاره اج تاسو فیصله کوي سری تاسو فیصله کوي هو که تاسو را پدې څخه پورا لوز دې رسیدون کې نام وایې کنه چې مشرک بالا بچ کینا تا پوسو کر دینا چه کمیو دینا پدر زیموار یا دینا دا برخداران دی نو یا تلیو کی پا برخدار اقبلو که ایدی سادکن رشتینی یوم یکشفو انساکن پاور از یکشفو انساکن چه کار بکلیشی دا پاندینا لر بکلیشی پنتی انساکن دا پاندینا یعنی بربنتیا با اکلیشی دا پاندینا نو ارتا خو کپلشتن زکا ما کې حدیث کې ما تاسو ویلو کنه انسان چې د قبر نه پاسيږي صفاتن عراتن غرلا دا چې په پاسيږي لکه څنګه چې د مور د ګډ نه پیدا کیږي نو د مور د ګډ نه بربندې او په یبلې او د سنت اينو دا رنګي په قبر نه ځکه دا بل جون دی کنه د حالتونو باندې نو کپي او چې د پخې شي دا پندونه کپ سره نه څنګه دا کنایا دا دا سختوالی نا چکڑا سختی راشی یو انسان پینسی پورت کی بڑی ہوئی و مند شروع کی ہوئی یرا کدا بڑی میں نہیں والی نو مند نشم والی ٹھیک ہے نہیں راسی چکار کنا کئی او بخور کی زمیدار پچاگا پس پینسی راک کے لئی شوئی مالا سب پوالی سریا دو بخور دا جا خلا کی زمیداری آقلا کی بڑی ہوئی او چھتی و بلچپ کو گری ہو کنا یو لگتی بانے کنا بنانا کار کئی او چې هغه بچ پنسی را کړی شي هغه نو بخاری شي نه کار کولی شي دارنګي چې کله کار سخت شي نو هغه ها پنسی هغه پورته کی ماندار پاور از حال به ډیر سختي کنار سختي نه دا یوم یوسف وان ساکن پاور از چې بربند شي بربند بیا وګړي شي د پندای نه او را بل دې شي خلق سجدو تا فلا استیون خدای با طاقت دی د کته کېدو طاقت تر ده تیر براوتی سرګداه د دې تا کی یو دې چرابل له ویو سجدو تا حالان کې یو دې سالم پریدا الله او ماته پریدا आवाज تکذیب کوي پرې قیامت پرې قران بیان باندې زر دې سنا صدر جو هم چې په مزه مزه و اونې سوم دې را داسې مقام نه دې بنه پويږي او بشکا امیدونو ورکوم دې د دنیا کې امید ورکوم چې خلل یې کې یار خفته کې نو کوا انما نم لیلهم لیزدادو اسما علیہ کا رو رو بوز دینی ستام وانتوام انکی دیمتین بشکا تدبیر زمان مضبوط تا ام تسألهم اجرا آیات والدین سمزدوری اجرن سیو سمزدوری فهم من مغرم مسقرون نو دید تاواننا نو پوش داغینا درانی کری شویدی سخت غالننا چیرا حدی داغینا درانی دی او بوج دے پی نا سخت غالنا غالب تر چانا آسرکم علی من آجرا نوالم استاسونا مزدوری ازا بس بیکنو ما په دې ټیم په ټیم بیان نکړي امين دوه مول غيب ار کار چې کې نو د سره باره وې کې د الله رضا د پاره وې کې دا حیوان د پاره باندې کې زمونږ امام ابو حنیفه زکوي رحمت الله له کل طاعت یختص به المسلم فلجرت علی حرام حرام طاعت چې پاغه اجرت اغستل وی نه پاغه د دین کار وی نپاغی وجه غستن نارواری اوز بی غستن نارواری مفسود سرقسیش پارسم جل او قسم صفح کیلی کی دارنگی دا امام راجی حوالا ما خودلوا پا تفسیر دو صورت قصص باندی لا نبیو دیننا بی دنیانا لا نبیو دیننا بی مل الارض زابا نبا خرسی دین دارنگی تفسیر مراغی پا تفسیر دو صورت بقری لاندی دی کی وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اته وجه ذکر کړی یو وجه پکې دا را ومن علم الدين فهو كسائر الصنائع لا ثواب له سوچ دین خرڅي پای وزناخلي فضا پشان دو نور کسبونو دي څنګه سره تجارت کی دکانداری با پاری کی او پایغه پیسې وزاخلي او دام دا غلصه ده سنگ چه پاغه پی یا ثواب نشتا پدیم ثواب نشتا لا ثواب لہو ثواب لنشتا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی چه ردی مثال دا سده لکا بھائیو پیکت دے دمال گے یا ماچس روپای ماچس دے که نا نتو لو روپای ورکے اغدنا ماچس در کستا ثوابو شو یا دا دکاندار ثواب وشو خدایسته که پیسې نه ولګي هغه تاسو خریداري هم نه وي دا ثواب دی ثواب خو له تاسو دغه گزارو کی چې روپۍ کیږي دا خیر دی درې میرا یا خیر دی مال دوه سره راکا دارنګه تاولا منځو کار شو کو هغه تاسو پیسې درکړي تاولا نکاو ته هغه تاسو پیسې درکړي شمس الدین داودی طبقات المفسرین اتمه صفحه کې لیکي چې په نکاح یو ځغ استل دا ناروا دي استاد خپل خواخه دا نکاح ته ته دین و او کنه و نو کنه ها ایواز کدی ته ته طاعت و نو پتا خو فل استیجار امام صاحب وی کړم پاره یو ځغ استل سری حرام دي زه هو ته دین و ما حضرت موسی علی السلام چا غړیو بکړی و او د مظلوم پرې کړو هغه ته دین وایي نو زبا نکاح ته دین نه ما واقعي نکاح دین دی کنه له تا دې کنه له سنت طریقه را ان نکاح من سنتي او سنت طریقه ته سره دین نه وي نو هغه بیا سبب شه دین دین دې طریقه را چې ان نکاح من سنتي نکاح ما د سنت نه یو سنت دې او موسی عليه السلام وي لا نبي ديننا بی دنیا نا نوز بسکے حباد لال دا ہم سا دوا کئی دا جائز دی دا جائز مقصد فقہا دا ذکر کئی چه جائز دی و ثوابی رشتا تیبان ازام پویا کئی منگنوائیو چه حرام دی جائز دی چه کم متاخرین وئی متقدمین و علماء خو بالکل قطعاً حرام ہوئی لکہ امام ابو حنیفہ کلو تاعتنی بسبیان مسلمون فالعجرتو علیہا حرام متقدمین ہوئی کوئی متاخرین ہوئی جائز دی بلکل جائز دی سوکا متجائز ہوئی امتاقی پشان خو جائز مقصد با نظام پویا کا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہوئی جائز دا سے دے ثواب دی نشتا پشان دو نور و کسبونو دے مراغیم ہوئی نوچے نور یو سڑے باپاری کئی نو دام یو قسم کسب دے نوچے پاگی ثواب نشتا نو فدی ثواب نشتا نوچے سڑے طول اور جماعت کے ناز تی او نو چې ثواب نه ملاويږي د سره بیا بل ثواب لوغه ها دا ثواب نه ملاويږي هو ا کار چې د دین کار هغه د دنیا د پاره نه کې هغه د الله د رضا د پاره کې هو په خپل سوق درکې خدای غي من نشتا خو ته به داوي چې دوه به را کېږي و نه تو اوسه شرته مقرر کوی چې بیا چې دوه دا خو شاملې کې دي صاف صاف خبره کړی ده مزهو بس نو هم تاسو نو ماجران فهم مما رم مستلون او شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه الفتح الربانی بیا ګوري هغه بیا خپل تفسیر او زاد کړي وای مخر سوا ملا ها بوسو طاغه بوسو دین ولې په بوسو باندې خرڅه وي دا بوسو د دنیا لا تبي مخر سوا هغه بیا خپل تفسیر سره زی هغه ډیر خسته خسته الفاظ بیا وای زا امزان لبی او گولا من دا اوم الغیب یادیس ایلم دا غیب دا چی دیلی کیا غیل را سب اوپا دا فیلی دا فل رب دا لوی مقام دے دا لوی مقام صرف بسو نخر سیخا دا اللہ دن مخلوق تا خودل دا اللہ دن دا اللہ دا رضا دا پارکول دا پچند تا کوف زر رفی و پدو پدرے مخر سوا تا نگاو تا اللہ دو سو دے واقع سنو سا پیدا ہو شوا مقصد خطا دا اللہ رضا پدی بتا لعجر اللہ لرکے دا اصلکم اصول انبیاء چراغلی و نراغی مقصد داولا اصلکم او پا مسئلہ کلوی دخل دی خبری لرا و هم لیلوم امتصر و مجرن فا هم مغرم نسخدون متاخرین وی چه جائز دی مقصد داره جائز دی خو ثواب نشتا او متقدمین وی ناروازی امتصر و مجرن اس تو سوچ کوا چه دا چاپ قول بانی دی ام اصلهم امتصر و مجرن او مدارک ما حوالی زی پزی خود روی پا تفسیر صورت یعنی آم پا تفسیر صورتی یونس باندی او تفسیر مظهری ام تصالهم اجن فهم مغرم المسقلون ام نوم الغیب دارنگی مدخل دیبن الحال رخیصتا فیصلہ کرنی را ام نوم الغیب فهم یکتبون گزارا بکن دیکھیں گزارا ہو سننکی روی بکار خدا بیگی ام نوم الغیب پاگو پا دی یو رساله و دیکم دیر خستا خوزک چه پس جون باقی وی نشارده آمین دو ملغی بیاد خلق و خوخ دنو آمین دو ملغی فهم یکتبون یادی سیلم دقی و دیلی که غیل را چو منگ با بچکی گو منگ دا پارو بخلا سنوی صبر کوا ده فیصله دک پل رب او مکی گتا پشاند ها قصای بلوت خوخوا پا دی یو عالم یو کتاب لکلی و ورا گونده اغه بیا خلکو داسونو سره تړلې او بازار کې راخ کړې زړه سدي مولا یانو وتا او موږ تباہ او برباد کړ دا چې د سره بیا پری دي کسای ویلو ته شیخ وی الله دې په رحمت نورږي وی ځاو نور دیم جن مالک کړي وي خواغه می شای نه کا هما چې دا کم دي دا ما ټول واړې به आवाज پاتې شوه هر کوی ما یې زړه ها ولا تم کسای ته گزاره کې نه کې هم نګيږي وخت پلا تا کون مکی گتا پشاند مئی والا از نادا کرا چاواجو که وہ مگزوم او در دک دغم نام لولا انت دارکو نعمتو میر ربی کنوی ارسیدو دادم نعمت طرف از فل ربنا لنو بیزب لارائن و خامقا اغردو رشیبو پا علق باندی او دے مزموم اغردو رشو پا او بدے گنانگار قردوی مانا کئی خدا اللہ نعمت او تا ارسی دا نو گنانگار نو مقصد دارے پوشی کنا لولا نعمت لولا تدارکو نعمت من ربی نو وہ مضموم کنے گا جاتا نعمت رسی دا نو با دی گنانگار خدا اللہ نعمت او رسی دا نو گنانگار نو فرکلے ادلرا رب داغا او کردولے ادلرا دنے کانو ناب او قریب دیا کسان چو کفرے کفرے کرے رہے لیوزلقونکا خامخا خریبتا لرا لیوزلقونکا یرائیبا اسلام محل ہاں خویرون پکان قسم دی ہاں یو دا سے میرے بولی اللہ فکر بڑے خیال کوا تو یہ لکھا خریب کا ندا مقصد دیا اسلام دیتا ہوئے چستر کے در پاسی دا سلو باسی تب یہ لکھا سستر کے ماں پر سلو باسی خریب کا کنایم دا سر پختانم دا سر ویز یکاد اللذین آما بز یو قصد دا سر کرے ما اجزان دیو صاحب تک ما چو خوی میں کسکے پلا روانو تاشر دا سر ویز یکاد اللذین کفرو یا کسان چو کفر کلے خامخا یرائی تالرا پخپل اسطر کو باندے پخپل اسطر کو بدے یرائی خوکل بدے یرائی چکل تقوی کے کل منز کے کل بدے یرائی لما ہر کلا سامع الذکر کلچ واوری قرآن ستاد اخلینا او ته صحیح صحیح بیان کې او راز دا چې حکم نه چې ستاسو خره کړه قران واره نبی هغه راځه تماشه دا پستر کې باندې یاره او پخلی بس ويقولون انه لمجنون هو لکه زه خود خلق کړه خو خیمه راز تاخه پر ځانو دا خو قرآن وی پستر که بده یاره او پپلی بده تا وی دا یو لیوانه ده دا خو دا لیوانو خبری دیوه که چده خلقو نسنه واجه تالا خلق سشیدر که دا زمان که دا سنگه چلی بغیر دو گخترونه چلی که نچلی چاند نگوارو نچاند دکو نتکه کهو او اللہ پاکی خیل چلی سنکه آجی پخ پده پکی کنه پخ پده پکی لگی آئی ویقولون انهو لجنون از تبلیغانو کار سنگه چلیگی خبیرم خبر نه یو لنګری چریږي رواني کار کیږي نا الله سرکا الله سره خزاني وي ويقولون انه لمجنون دي بنیاد ما سره کوي یار د دوه ربا کېږي بیا دې وله مون نه کوما ها اره درې ربا کېږي نه بیا دې مشوره سبق نه خېما ويقولون انه دد اسرا مقتديان شو دد اسرا دوه درې روپۍ شو نه الله یې زماړه دې کار نه کیږي او دین دې خرڅ کا او سه تواب برباد کړ ويقولون انه لمجنون وايته یقینا دا دې لیوانه وګوره ها په خلې باندې په لیوانه دې په سترګو باندې یاره راشي په ما هوا دې ته بخیال کېدا نه چې تبو دې خدای خلقو خوخیمه او نه دې دا قران مگر پند په د مخلوقات سورت کې تهذیب فی تبلیغ لس دفه پاره چا چې دا مسله کې سستې وا